بل للعبد بيمين ان اشبه اشبه السيد ام لا كون جابال لي بول جيو تي تولو واي با نيكي واخ فوكي جوني تي سانغ بلا لاي واخ جام واخ جيرومي جوني كون نينا داي واخ ني سانغ ميم واخ جي ديدت جام بلا ني خول بو فكي لا واخ جادو دو شيتاتي تخ سانغ بو واخ لا جادو ام ديت بو سانغ بو جام بو خاسي جادو لا ريك واتي بولي تي ني نغلي واخ fekke sang bi do nga wax lu jaadu nak suba wa kon boate bolé ci ñu jox ko deug gi fa in lam yushbih wahidun minhumā halafa wa kana fīhi kitābatun mislih bu kenn ci ñoom ñaar waxul lu jaadu kon dañuy bokku wat ñu dalo len ci njoto kem manam njoto bo xamne jaadu na ci digante sang rek jambu demé non wonu ko lu huma ka halifihima wa qudiya lil halifi halan nakili ñu bokk ragal waat ak ñu bokk ñëmé waat ñoy bu kenn ki ñëmé won waat kenn ki ragal waat nak ñu jox dëgg kan nga waat lal jëm ci tam mom la wax na fal qawl lil habdi wa zahiruhu mutlaqan buñ jomo ci xéto ak ki wax xaaliss ba wurus ki wax gele mba fas mba nak ko neena bo xolé sax day melni waxi jambal ñi top mutlaqan te wa naqalahu ibnu sas han ibn qasim wota wala xaw bari ci seen wax waye neena ki almasir wi and mo la xami mom moy patay buñ jomo ci xéto dañu bokk waat buñ bokké ku ne waat ñu far delo len ci la jaaru ci digënté ko dewe na ñoom ñaar ñu bokk ñëmé waatum ak ñu bokk ragal waat ñoo bokk bu kenn ki ñëmé waat nak kenn ka ragal waat ñu jox dëgg ka ñëmé waat té wala sala bu desaat na tuti waye bofu rek wal ajal mom neenañu fal qawl lil habdi ay isa ikhtalafa fi qadrihi aw inqidaihi ina fakkay la jomo ci appa kon batay sangam lañu jox deug mo xam dañu jomo ci nam tollu mo xam dañu jomo ci kene warna mat kene war taxi patagut suba bala bu fekke ni legi suba waral fekke ne jambi waxna lu jaadu mom jambal lañu top fekke sangi bi dong wax lu jaadu nak ah suba ba lañu dara top sangi waye bi bokki wax lu jaadu sax jambal lañu top lolu motax bo de xol sara bi gor mu lay wan na la qalal bannani la darka halal musannif fi mukhtasarihi li annahu innama sawwa bainal qadri wal jinsi wal ajali fi hadami qabuli qawli sayyidi فقول من قال سوى المصنف بين المسائل الثلاث في قبول قول المكاتب طبعا لابن شاش وابن الحاجب فيه نظر إذ ليس في كلامه تصريح بقبول قول المكاتب في الثلاث وإن أعانه نيم جمبلينكو نومي جوتونته جماعة بولو كنت إن لم يقصدوا نيم تبلغنو الصدقة سرخ رجوه كن يدلو بالفضلة تجندسيد له سوفا كان يمبولو ولكن دفج الألال دمبليكو كي جوتو كن نينو فاكيني لاغي تيو جبلو تي دمبليكو مجين رك تي جامجي باسو تي دك دك أمولون جبلو بيرور سوفا كن alal jojje buñ ca botlé alal ñëto rek la dess ñoom mën nañ ko jëlat su yalla dogalé ñoom jamba mu far not itam bu gëré wut ñu mëna jëlat seen alal jëpp ndax la tax ñu joxé seen alal ñu bëgg jambi genn ci ñaan kon amut on ñu xana waxal sayyidi dañu delu ci sang ba bi ma ci la nga xamne qatadahu nga bon nako in haja sa dem lot na mom jamba su jamba te ñu mëna delu ci sang ba laaj ko lepp alal ja ci joxon jamba wa illa ndem dañu jublu won saraxé seen alal rek nak am ndem jublu won nañu sarax alal ja kay joto ko illa moy ay wa in qasadu as-sadaqata halal mukatabi bima aanu hubi fala kun jetu delu len ñal فلا رجوح لهم بالفضلة ولا بما قبضه السيد إن عجز سفكين لن يجحون جامب لنكو سرخو نون جامب لنكو يمون بنكو سرخي كونك دلمان ننغوار لولي مك بن يون بيال دولون جامب تلي دلمان ننغوار على الجوة سنغوا وإن أوسان ديم دينكاننا بمكاتبته جوتون تنغوم فكتابة المثلي kon jotonté kem lañu def ak mom in hamal ho ndem man nako yenu atulusu sulusu alja su denkané né su fi bayiko sama jambi nañ ma jotonté lak mom lolé melni ko denkané goré ndax lol boko topé jototé yobbo ci goré kon dañuy sét bu féké sulusu alla man na yenu jambi moy ko sét sulusu ba mo mëna ambu leppi jambi su baba kon dañu jotonté jambo volé la nga xamné moy yalla ci moromam ko dañu sét fa dolem tol fu man manam tolu ñu dal di waxale mom ñoto go demé ni gi waji den ka ni won moy kitabatul muslim moy kitabatul muslim lil mukatabi fil quwwati ala al adai lool nak moy bu ko sunus bu mané yanu fa in lam yahmilha خير الوارث بين مكاتبته وتنجيز عتق ما حمله الثلث منه انا بو فكيني جامبي مو اوب سلوسو الجا سلوسو منكو ينو دانيو حاجه تاني جي نكو بلا نخي ويل لي سواجي دنكاني وون تي موي ني جوتون تي موم بلا نخي تام سيت لي سلوسو منا جان تي موم ان لي تولوك موم سي سلوسو بريك لولو ريك غوري yaar lañ koy tanlo wa in awsan dem denkari na loho ñel ko benajmin dañ ko refere ci bidim wala ci payuk ab app way da ci jublu rek ay qadrin ma'lumin min al mali al mukatabi bi da ci jublu rek kam bo xamne bu ñu rañel la ci alal jom doon jotonte ak mom mu denkari nañ mu ko ci joxal mom mi joto kon fa in hamala dem yanuna as-sulus sulus ba qimatahu qaymam jaasat ko moy mum denkané ba suné sama jambi ma ron jotone tel dé dama bëgg lu toor nangam ci alal ji mo wara na fay ko fi bayiko ñu joxal mako ko kon lool ab denkané na dañuy xéer bu féké né sulus ba mën na tollo ana sulus ba dal toll na né loolu mu bëgg ku ko may jambi joto gannaaw bu fi bayiko gis nañ ne mat na ko soob sulu sa mat na ko kone noonee ma ko dénkaani woon noonu lay dal di wee moo tax nabazat al wasiyatu wa xataqa minhu bi qadrihi wa illa bu fekkee ne nag loolee mu waxan ab sulu sa matu ko faxal al waarise kon war na aji doon ja al ijaasatu weyal ga aw xitqu maxmili tulusi wala goreel kem la yanuk sulus ba li waxon ne nañ mako joxal jamm bi joto mo fi bayiko te lolé mu bokkon ci alal joto ga ci bopam dañu set ne bam fi bayiko ko set sulus alalam du to ne lolé mo wax dal ci gattal ah mu ne kon bu fekke ne aju doon ci mën na wéyal ndenkané ba defé ko nam ko waxé won rek da baña set dara lola gën su fekke ne nak aje doon ci mënu ko wéyal kon nañ xét sunus ba mo war tolol ci jambo wolé ñu toll non rek goré ah nañ xét kon sunus ba lu wara tolol ci jambi rek lu toll non goré nga tax mu né aw xétu mahmil thulusi min al mukatabi batlan wala dañ ko ko fi sa su goré go dokk wa yuhattu hanhu min kulli najmin bi qadri ma ya'tiqu minhu لا من النجم الموسى به خاصة لأن الوصية حالت عن وجهها لما لم يجزها الورثة فإن أدى الباقية تم حتقه وإن حجز عنه رق باقيه وإن أوسى عندهم تنكاننا لرجل نلوي بمكاتبه كي جامم بيجرون تيمم أو bima wala ci la nga xamne alayhi waronna jambay jotonté mom aw bi hitqi wala ci gorélam jaasat kon moy mom denkané ba in hamal ndé man na yanu atulatu sunusuba qiymata kitabatihi khaymay jotom nga aw qiymatar aw khaymatar raqabati wala khaymay batu jamba ala annahu ci kaw nak mom mukatabun kuñu jotontel la bu nekene mom da denkane su ko fi bayiko sama jam bi don jotonti dal nañ mako joxol diw lool ko limi tek moy rek ala li jotogo nañ mako joxol koko wala mune sama jam bi don jotonti li nga xamni moko war te lool bi ala li jotogi nañ mako joxol diw moy lool la denkane o tax ko ñeek ki bam ne wa in awsa as-sayyid li rajulin bi mukatabihi mo misale ko be an xala auto zaidan fulanan al mukataba bima halay mo misale ko ay bil mali allasi halal mukatabi huwa ma katabahu bi be an xala auto zaidan kitabatu fulanin ay al mala al mukatabi al mala al mukataba bihi fakke non la wax aw bi hitqihi moy mu wax ni sama jam bi nga xamni moy jotonté man dama denkaane mo fa joggé ñu garel ko ko lolu moy dafa denkaane rek ne jam bi nga xamni mi ngi jotonté mom bu fa joggé nañ ko garel yépp nak neena denkaane mom ci sunus ba rek lay génné ak sunusum mu mat ala li jotoga ba mat xeymay jambi ci bo setone jambi ci ne mukatab la da bañ ko set ni jambu soti la su fekkone ko setu sunu sun bu dal di mat nonu kon atay denkane ko dal di wey nasra bi waxna fa yuaddi al mukatab fi suratayn al awliyayn an najuma lil musa la a su baba dañu dal di jël jambi don jotonte ne ko yow li nga wara fay dang koy fay ki nga xamne mom la waji denkaani won ne da bëgg alal ji ngay fay jëm ci mom moy al musa la lool na ci ñaari anam ñëk yi moy bi mukatabihi aw bima alayhi fa in adda khataqa su ko joxe ba mat dal di gore wa in hajasa ruqqalahu su fekke da tele ci joxe loolay tam dal nekkub jaam ñal ko ke nga xamne moy al musa la ay ki nga xamne mom lañ bëgg bu jëm ci mom wa fil akhirati bu ma ji bi nga xamne moy aw bi hit qih nak mom da bëggal jam bi joto bu fi joge ñu ko rel ko ko loolu den ka ne mom ko ki tam tu hatu an nu jomu hanu wa yu ataqu da gam bi waji faato gis ni ne ab sulu sa matna li nga wax ni moy matna ala li joto gi ba matna xeyme jambi ci bopam boko xeyma won ci ne ko joto la sa bañ ko xeyma ci ne jambu soti la ne ko posu sa matna lolu ko ne dal diko rel jambo bu nga xani momu dinkane won diko rel ko ko fek mu joto legi nago in lam yahmil at-tulus ahad al-amrayn ruqqa lil musa lahu min ar-raqabati bi qadri mahmil at-tulus fi al-awlayn wa utiqa minha bi qadrihi fi al-akhirati su fekkene nak gis nañ ab sunu sun mënta yenu kenn ci yaari mbir yi nga wax moy mënta tolok ala li jotto gi mënta tolok xeyme jambi ci boko xeyma woné jambu jotonté la su boba yaari anam yi nga jëk wax nga xamné mom da bëggal ala li jotto gi ñu joxal ko ko kenn su boba ñagam ab sunu sun matuko ni dal di wax ni kon legi mom mi nga xamni mo warana mom lepp su yalla dogal mbir mi soti kon legi dañ koy jox ci jambi lu tollo la sunus bu meuna yanu manam dal lu tollo sunus ba ci gatal wa utiq min hadi qadrihi fi al-akhirati anam guma jig nga xamni nak bu yalla dogalon sunus bu meuna yanu jambi ko rew ci wofam su baba ni ko sunu sunu ko yoon dañu set la sunu bu meuna yoon ci mom rek lolu kep gore ja ba ci dess bañu gore bo xolé addu fu xina dana la misalal jamono yi nga xamni sunus bi man nako yanu ak bi nga xamé sunus bi man ko yanu ci ni wax fa iza kanat al kitabatu hasharatan wa qimatu al raqabati ala annaha mukatabatun khamsa aw bil aks wa taraka hashara kun jasat li haml al sulus al khamsata ana mu fekkone ala ñu jotto ko day fukk ki nga ne fukki dinar jambi buñ ko xeyma ci ko ne day jottonte xeyma am juroomi dinar ko defé nga ne waaj ci wop mi lim baye di fukk moy kon suñu ci dana mëna yanu lolu ndax idhiya mahal hasharati sunusun ndax neena so set lo juroom boko dole fukk juroom mo doon sunus ba nga xamne so dole juroom nga xamne moy xeyma jambi ci doone mukatab la boko sete li waji baye mi fukk fukk juroom la batay boko seton mok ala li jotto gi fukk batay fukk juroom la xam nga ne kon juroom moy sunus ba moy misalum bi nga xamne sunus man na yenu kenn ci ñoom ñaar da ko wax ni innal khamsata qimata raqabati isa tabartaha min al khashrati qimata al kitabati aw ma al khashrati al matrukati takunu fi misal majmu'i di wax wax am ray ni moy qimata al kitab ak qimata raqaba fa in lam yahmil al sunus al aqall min al amrayn khuyira al warisu bayna ijazati zalika wa bayna i'ta'i al musa lahu min al kitabati mahmil al sunus fi al awlayayn wa hataqa mahmiluhu fi al wasiyati bi hiqqi bi nga xamé nak sunus mën ta yanu kenn ci yoy yaar mo lay misale kama law kanat qimatu kitabati 30 wa qimatu raqabati 30 wa lam yatruk shay'an siwa dhalika kon fa jumlatu ma tarakahu al musi 30 sunusu hashra kon fa sunusu innama hamala sunus ar-raqabati wa sunus al-kitabati ene ngi wone bu fekkone xeyma yi ala li ngato gi dafa don fanwer xeyma yi jambi ci bop mu nek fanwer te momi borom jambi te dinkani won nonu bayiwu dara kon ngi wax ni lim bayi lepp fanwer la bayiwu dara moy bayiwu lenen rek wala ne trop cher ci wa talika moy lim wax rek la bayi bayiwu lenen kon da nga wax ni mbolem lu aju dinkani ci bayi moy fanwer dinar yoy ci misal kanari absolu sa moy fukk fukk nak legi mën ta yanu jambi lepp mën ta yanu ala njoto gi lepp lu ci man doon cier ba dong la mëna yanu tu baba atte ba nga waxan moy wa in lam yahmil thuluth ahad al amrayn ruqqa lil musa lahu min ar raqabati bi qadri mahmil thuluth fi al awlayayn da nga ne won dagam sulus bi mën ta gaddu kenn ci yari bi yoy nga wax kon ki nga xamne mom lañu denkaane mo warana mom njariñ li bu dé baatu jamb mo ko warana mom bu dé alal njotto ji mo ko warana mom dañuy xéer lu tollok la sunus ba mëna yanu té légui né nga moy cër bi ci ni nga waxé dañuy xéer lu toll nona ci jamba ñu jaamalal ko ci lu toll nona kon man nga né kon ci misal bi nga joxé ki nga xamne moy al musa la warana mom jamba ba alal njotto ko dañ koy sietal lu tolne cieru jambo be la tolne cieru jamba ana jambo boko defe ñet xaj ben xaj ba day doon ak jam ko defe mom mi nak mu mom ko wa utiqa minha bi qadrihi fi al-akhirati masala mu mujj nak mom nga waxone ne fekkone sunus ba manon na yanu jamba ko lepp day gore ci ni nga misale nak kon sunus ba cierub jambi rek la meuna yanu kon cier ba rek ay gore ba tay wa anta hurun bu neeku anta yow hurun gor nga hala an hala ka ci kawne nak warna la alfan ak jumi awala mu neeku anta hurun wa hala ka te warna la alfan jumi la sama kon war al xit ko gorel ga wal malu ak alal ja yana bu sang bi ne ak jamam amel nga mom jooni ta gore lolou dawal ne kon lugu defante ak mom lolou dok fi sansay sans ko neena te dal di war kon jamba amel ko jooni te ngor ga mom dugu ci sañu del tu gannaaw mom mu sang bi te sang bi rako jamba rako ko wara jox legi su fekke am nako su fekke amu ko mu bar rek waye mom gore gi faaw mu tew te jamba amel ko alal ji mom wax fayal sam as-sayyida الحدق ويلسم الحبد المال مهجلين في المسألتين إن كان الحبد موسرا وإلا كان المال دينا عليه فهي قطاحة لازمة لهما وخيرة لوفن الحبد جامب في الانتسام تورلغة والرد أدلوغة في كبام نيكو أنت يوخر غرنغ حلا أنت دفع تكاونغ جين تكاونغ جوخ منانغ أو تؤدي ولا تكاونغ جوخي nangam aw un aqtaita wala ndem joxe nga nangam aw nahyi wala ndorom mom neena su fekke no waxe ak mom da melni nekul lu tew bu tew ndax dane ko gorel nala ci kaw boma joxe nangam ndax an mom xam nga day wone djoglu ci tene in bata in day sart aw kon neena dañ wax jamine ko setal bu la nexe war na lu wax war na ko ko jox tam gorel la bu la nexe tam neko dedet na nek di sa jamm rek dama dug ci lolou waye ken do wax jamm ne ko faaw nga war lo joxe alal ji tagore dedet jamm re cher rek aw na yi moy moy misalum kamata ji to bi kasa fa am tahuru sayo ande nangaw rek gor nga koku fa lahu an la yaqbala wa yabqa riqqan li sayyidi wa lahu ar-ridha bil hidqi wa daf'i ma iltazamahu ko ko nexe mom jamm bi baña nangu lolu ko sang bi wax te way di jamm ko nexe tam bu nangu ci li waxante babun do nek fi bayani ahkami umul waladi ni nek ci leral atay umul walad ibnu hajib neena tasiru amatu umma waladi tisuboti iqrari sayyidi bil watai وصبوت الإتيان بولد حي أو ميت حلقة فما فوقها مما يقول أهل المعرفة إنه حمل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره أعتبره إن الهاجب لأن سايو خمني جبير بي سخنني أبسن كم دون نجوتين موم تسخنني كناب أمن دوم موخم دوم جانج دون موخم دوم جرافاتو ba sax ñam gënë du doon gënë leen té lu bi ëllu bu wa lu ko fété ko lo xam dal xam né ni mom tam la ñu su baba ila japp ni umu wala la doon té sax mom da wax ni amon na doom da matut jigeen ni gis ab sawkayam gis jeexit ja xam ni wax na dëg su baba la sax ñu japp ni umu wala la wala ci lay bëgga japp nak mu tambli buntu in aqarra nem saxalna as-sayyidu sangba di wata in ci ak laal subawa sayyidatul andi jawab bi ci sante yep dajja da jawab ji moy hatta qad kun mu gore mom jeber ba min rasul mali tukke ci capital ba bu ne capital bo ko dewe ci min jami hil mali rek way day jekki jekki gore genn ci lepp ala ji nga xamni borom mom dong la sanga ba tay woni day jekki jek gore ni mom kenn ko set ci sunu su badara ko neena bu sanga bi saxale ne sama jeber fi dana jote mom kon gana wax su jeber bu lobati ko am dom ni japp ne kon am na mom dom te kon umul walal la kon nak day dal di gore bis bu sanga bi faato wala yamina dem ngeen di war nak tut an kara dem wedina manam nak bu sang bi ne jote wu won mom te jote bi ne a kay jote won nak man ba li ma ëmb ba li ma jur mom moko jur mom sama sang bi sang ba ne dedet kon ni wax ni boko topé ni ci beer bi wote ak ngor lay andi te ak ngor mom ñaari séré ko mëna séré kon kenn du wat lo sang ba na ko watal ni li nga wax dëgg la jote wu won mom do aaju wa dal bi wat motax bina wa inid dahat al amatu الحامل أو التي ولدت ولدا ونسبته لسيدها على سيدها أنه وطئها وأنكره كن فلا يمين عليه لرد دعواها إن أنكر السيد وطئها لأنها من دعوى الحتق التي لا تثبت إلا بعدلين وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها كأن يستبرع أنك بلابلو بحيدة تمين برك ونفاه تمدق أبوه سسنغ بني المندي sama jambu jigen bi nangu nani dana joté mom ay dama ko laplo won ba gis mu mbeur ben won ma xamné momi amut te gana ba ma ko laplo le joté watu wofé mom kon nak ëmb yu mu ëmb du man tay du ubu walat ko bo wa né ñu gën ko tax lool lu mëna nek la waye nak da nga ci tek bo wala dat te mu jur li ci tati ashuri ñeul juroom ben wër manam bu waxé né mom la ko laap lok légui ak bi mu amé doon matna jurum ëmb xamné légui matna jurum ben wër so wa ko wax di wax ni jurum ko du sama doon té kon jébé té du ëmb wala kon loola dëgg lay doon wa tax wala dat li ci tati ashur bax dess ci ibrahim fa qala imam malik radhiyallahu ta'ala anhu la yamina alayhi wa illa bu fekkene nak lablu ko won te saxal na jotté won nak mom ba lablu won nako waye boba lay bu amé doom dafa dal di matut ganja ñew ëmb sax ah ko so baba nak moy ba illa la xi xakam bu yek mom doom jëb ci mom wa illa moy ay wa illa min yastabri'a aw istabra'aha wa waladat li aqall min sittati ashhurin bi an waladat li sittati ashhurin illa sittati ayyam kun lahiqa al walad lahiqa waladuha bihi wa sarat umma waladillah manam dal bu fekke saxal na ni jotté won na mak mom te tegu ci ni lablo won nako wala mune lablo won nako te baba lay jotté won fe mom waye biñ ko sété nak du waxe lablu rek legi dal li fa dox matu juroom ben wer ni ki juroom wer la ba juroom ben wer yi man ki juroom ben fan yesara bi wax so waye dañuy japp ne dom ji domama te jebe bi sopp ko no mu wonat walaw atat ak don ci dikki won na dom ja li ak sarihi ñal gën ja yagge ëmb walaw atat li ak sarihi ak bala xal la go delu ci anam gam saxale ne dana joté ak mom té téggu ci né labru nako anam gu mel nonu ak ba nga xamé né néna labru wa nako way ganna bu joté war na mak mom yoy yar mom sa yo xamné jambu jigen bi amna fi doom doon sax ëmb ba da yaga yag ba ci romi at ñu waxon ni muy gën ja yag ëmb té tay ñu japp né mom sang bi moko dur té dal ñi soppi ko ubul walat tax walaw atat li aksarihi fofu lay delu ay mënta delu nak ci anam bi nga mujj wax anam bi nga mujj wax moy do mu ne labu nako ci ganaw bi ci tiwatu fek mom ay ganaw bi mut lu sax juroom ben wer mu daldi am do bobu bala xal bi walaw atat li aksarihi delu wat fofu ci ay anam bi ñu ko wax rek la delu tax boron xol abdu soqi mi nga xamne day faral di tas lay wax na la وإلا بأن فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة وذلك بأن أقر بوطئها ولم يستبرئها أي ودها أنه لم يستبرئها أو أقر بوطئها وأقر أنه استبرأها ولم ينفي الوطأ بعد الاستبراء أو أقر أنه وطئها وأنه استبرأها ونفى الوطأ بعده لكنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر أي لأقل من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أشهر